след есен на 23. Прекрасно. Пишат и SMS-и от На леглото. 23-ти беше, когато беше коментирал побърканото дете за есента. На 23 за Шахерезада стихотворението всъщност. Така че може и... Да. А, 23. На 23. Да, да. Ние оттам видяхме, че всички дати са една след друга, човече. Вечер. Пиша ти SMS-и от леглото и се моля да не ти разваля съня. Знам, че ги четеш, но от срам мълчиш. Ех, тези срамежливи слънца. Тези срамежливи слънца. В тишината се разтиват купищата мисли, както и дрехи, но в паралелен свят липсващо, като парченце от пъзъл с 10 000 части, за да се мрази още повече, че съм те загубила. Опа! Непълна картина съм и все забравям да те забравя. Ако пишеш любовна проза, поезия, лесно можеш да запишеш населен убиец. Така. Не знам, това най-малко ми е прилича на сериен убиец от О! нещата, които виждам. Разкодирай ми, анализирай за мен, хюмър ми. Да, това по-скоро продължава риториката ни за изнасилвача, който преследва жертвите си след това и се опитва да им вмени. Защото някакъв крипър, който пише SMS и тя Да. не му отговаря. Не знам, че те са... е срам. Срамта е. Кокетна си. Той се мрази за това, че я е изпуснал, че я е оставил. Какво не е успял да я убие? Не успя да я вземе при себе си. Убие. Мъртвите поети. Непълна картина е. Трябва да довърши. Той е пъзъл с 10 000 части, Ерди. Не, тя всъщност липсва като парченцето от пъзъл с 10 000 части, а той е непълна картина. Тоест има 10 000 човека да убие преди да стане къмпирит. Това ли иска да ни каже Гери Бен в момента? Виж, се опитва да мина рекорда. Ето как стана. За да се мрази още повече. Че съм те изгубил. Прекрасно, прекрасно. Време за импулс. Нещо, което ме е страх. Импулсно решавам и тръгвам на някъде. Той като тръгне не е на хубаво Където смисъл. очите ми стигат дори това да е никъде. Импулсно се махам от нечий живот. Или махам нечий живот. Веднага на секундата не губя с енергия, маса или скорост. Импулсно разбирам и лъжата изчезва далеч. Погледът не скрива, езикът също, колкото и тайни да има под него. Импулсът връщаме обратно на земята, но изтласкваме, а пулсът постоянно е космически висок. Физикът отново се обади. Не, Гери Бен физик. Това мисля, че е доказано. О! Ой! Имаме коментар от крак, крат, кпат, кпацката, кпацкама. Кпацкама. Има много енергия. Някакси ми звучи като наратив към някакъв много екшен клип. Ми на нас, краска. А това с лъжата е много идилично. Не знам доколко е възможно, но е голямо вече там. Да можеш ейта импулсно да прозреш пред прошивото. Той прозира много краска. В синята жилка на Афродита, една книга на Манчаров, се говори за три равнища на разума. Инстинкт, абстрактна мисъл, това, което човек в момента ползва като разум, и спонтанно вдъхновение. Идеята там е много подобна на този импулс. Просто ей тъй без видими предпоставки се явява гениално откритие. Много любима много книга, ако ти попадне, прочети я. Мислиш, че и краската е намесена, защото той има прекалено много произведения, за да го анализираме в момента. Мисъл, ще отнеме време. Според мен краската не е намесен. Краската е случайен пешеходец. Защото трябва да има и случайни пешеходци, в крайна сметка. Но колко ли още дълго ще е жив краската е въпроса. Мен по-ме притеснява Колко е импулсивен Гербен, колко е нали? импулсивен Е, Гирибен. това мисля, че до сега го научихме през последните му 10 стихотворения. Да, но ми харесва, че вече имаме стихотворението, което ни казва. Импулсивен съм. Импулсивен съм. Не Как не губи губи енергия, енергия, маса маса или или скорост. скорост? Има 10 000 човека да убие, смисъл това. Защото не е много време. 10 000 човека, това са 30 години, ако всеки ден убиваш човек. На Ми колко е той... Геребен? На колко е Гербен? На 40? На 50? Близко ли е до тези 10 000 души? Затова ли България, майка България, се обезкръвява? Обезводи се Гербен от тебе цяла България. Северозападнала България ли живееш? Какво се случва? Не, до морето си. До морето. Морето, полята на Добруджа ли имаш предвид? Или на Дунавската равнина? Метафори ли е с всичките тези неща? Не знам. А пулсът постоянно е космически високо. Еми, пулсът на жертвите е космически високо. Това ми ще е... Потрясаващо. Добре допълва картинката за тяло. Чаша. И надеждата отива си последна като пламка от умираща запалка или гаснещата клечка в ръцете на малката кибритопродавачка. Време беше за улитки, нимфетки и моменти. Тъгата се събира в чашата от кристал. Безболезнена отрова катран за душата. Това са стъклата, дето нямаха никаква логика в 23. Стъклата са на чаша. 23 ви бяха в есен. Не. 23. Не, не в 23. В нещо, което беше навънка. С многото дъжд. Да, не беше в есен. Музикалното. Хайден. А духът от лампата не идва. Мечтите са абстракция. Пикасо се явява и пушики по разпоглед заявява. Чудото не става само помогнимо. На съня е сложен край и на шкафчето седи чашата си име, която е обща. Полупълна и станах повече оптимист. Защо ли? Защото Пикасо. Гасещата клечка в малко ръцете на малката кибритопродавачка е Оти Андерсен. Дълга метафора за смъртта, нали? Е, надеждата е на кибритопродавачката, защото тя се опитва, тя има пак надежда, че ще умре. Но после умре, като и закъсна. Те всички умират от Андерсен. Хаштаг всички умират от Андерсен, ако искате да четете. Краската отново е тук. Огер Бен е коментирал, човече. Страхме. Харесаха ми образите, особено в първата част. Катран с душата вместо балсам. Не разбрах обаче има ли събитие. Чашата по едно време става общата и става оптимист. Има ли обрат, когато идва Пикасо и казва той е мъдрост? Раздвижва ли се нещо, защото не е ясно особено, пък има някакъв такова нещо. Не е хубаво така. И 5 точки за критика. Ще си отидете първи. Благодаря ти за коментара. Събитието е сън, в който Пикасо се явява и говори на сънуващия. А това с името е за игравка. Има чаши, които са с имена. Пример, чашата на краската. И се предполага, че само краската ще пие от нея. Само, че тук от чашата пият и други хора. Приятелка на краската като за цяло. Като за начало. Милото дете. Раздвижването е промяна на мисленето, а ако и сутрешното потягане приспада към движение, значи то също. Това беше странен коментар. Смисъл, сутрешното потягане. До чашата съм окей. Но пропуснах ми нещо в стихотворението за протягането сутрин. Не. Не, мисля, това е заради краската, който е... Има ли събитие? А събитието той показва като раздвижването. Раздвижването е промяна на мисленето. Интересно, дами и господа. Аз се заинтересувах сега. Кое? Чашата е символ на това, което трябва да е негово, обаче идва още някой и почва да пие и той от него. А именно едно побъркано дете, което някакво... Аре, убил ме заедно и Гребене, не е едно побъркано дете. Аре, Гребене. Това не е толкова голяма раз дете. И тя е малката кибритопродавачка в случая. Но той е станал повече оптимист, като тя е дошла в живота му. It's a love story, after all. За двама убийци и психопати. Нямам идея какво прави Пикасо с цялата история, честно казвам, обаче. Е, той има доста картини с жени, които имат... Деконструирани жени. Деконструирани. Той деконструира всичко. Деконструктуран. После следва изгревите нощем. Имаме две само. Като става все по-крипи човек с времето. Първа глътка светлина за деня поне и усещам как днес е различно. Всеки ден е всичко различно. А ние сме си същите. Все тъй жадни за щастие, за любов и уважение. А не даваме на жадния да пие. Не жертваме себе си дори за миг и сме тъжни. Все тъй тъжни. Дишаме на пресекулки. По красивия изгрев или залез. Плачем от радост на споделен миг, но отвътре сме неживи. Кажи си, читателю, на вътрешното аз. Обърна се и към нас. Това не е хубаво. Кога за последно се почувстваш щастлив? Правичката си кажи, кога ще се чувстваш истински жив? Кога раят беше при теб? А не другаде. Кога раят беше не друг ад? Не бъди красивата, но празна кутия от скъпа витрина. Преоткривай се, откривай това, което харесваш отново. Провокирам те. Дами и господа, той ни заплаши. Хвърли ръкавицата общо заето. Неопределеност. И някак сам си написа. Радвам се на всеки, който, чийто пулс поне малко се ускори, докато е четял. Благодаря! Това почва да прилича на The Last Horror Story, смисъл. Еми, защо? Смисъл, какъв е шанса, ако не знае колко много се филмира в момента, да пише, че се радва за всеки, чието пулс поне малко се ускори, докато е четял. Това, което изведнъж се обърна към читателя, след като внимателно всеки ден пускаше някакви неща. Имаме и последно стихотворение. Са малките неща, импресия. А мога това не е стихотворение? Напоследък все повече и повече неща започват да ми правят впечатление. Дължа го на нарастващата възраст на 50. И днес осъзнах, че именно малките неща правят света ми. Ние красив. Дали ще стръкчето здравето от мила непозната? Просто е и така, дали ще червена като кръв ябълко от старица, защото си държал вратата, докато излизала. Червена като кръв ябълко от старица, човече. Дали даже малката люта чушка до паницата бански боб. Бански. Гипанско са ставали неща. Която е сложна за колорит, който не бях виждал в други механи. Светът е изграден сем по малките неща, градят големите, големите правят мегалитните, мегалитните образуват вселената. Както Мечо Пух казва, че прегръдките са целувките за сърцата, така си мисля, че малките неща са целувките за душите ни. На здраве за малките моменти щастие, в които убивам хора. По скриптум, не ям люти чушки, но от самото поднасене ми стана горещо в гърлото. Това беше изключително уят послепис. Що не се кла? Не знам си какво. Да, послеписа ми беше доста. Не, така. Много ми харесаха тези чушки. Ма не ги ям. Не ям чушки. И ми стана горещо в гърлото. Може би направи секс с жертвите си. По-само ги убива, обаче са кири. Не ям ли чушки? Я да видим сега как са представени видите за чушки. Малката чушка за паницата ласки боб, която е сложена за кови, който не бях виждал други механи. Лютите чушки са просто фалически символ. А паницата боб е паница, вагина. Той не яде люти чушки, защото добре, господин, е все пак убива жени, не е хомосексуален. Или има някакви латентни тенденции, защото от самото под нас не му става горещо в гърлото. Дали тя е сложена някакви за колоид. О, за колорит убива малко по малко някои мъже. Някой мъж. Не, не е, искате ни кажа, че не е по сексуални причини. За колорит, заради малките неща. Заради малките неща в живота. Стръкче здравец. Здравко! Стръкче здравец. Убива здравко, банско. Ябълката. Правят стръкчето здравец от непозната, просто е така. Беше последно. Откърва червена ябълка от старица, на която се държава вратата. Старица на това. Някакво убила е вратата, това, старицата на вратата. Ябълката е там. Защото си държал вратата, къде си е държал? На главата ли? Той седи и мина и е малката кибрид продавачка. Аладин, слаш не знам кой от Аладин, но си се появи духа от там. Имаше духа от лампата. Духа от лампата. Сега е Snow White от Снежанка. Снежно бялка, ще да кажа. Червено роза. Жълто снежка. Жълто снежка. Защо те питавам за кусък? Да, ще видим какво ще последва, но Мечо Пух вече се намеси. Прегърдките и целувките за сърцата. Прегърдките са целувките за сърцата. Така си мисля, че малките неща са целувките за душите ни. С малката чушка за колорит, червената като кръв ябълка. И същото здравец. Прекрасно. За здраве. За здраве. За здраве кръв и чушки. Здраве кръв и чушки. Че прагът е ново начало, че ти си последната ключалка. Побърканата за те, не знам, не знам. Има една, която е последната ключалка. Когато се опитва да отключи с ключа и после фърля ключа в морето. О, да, но аз те съм убил в морето, но това ще е много тъжно. Уау, не съвсем реално. Някой е убивал хората. Ами мисля, че това е нашия разбор на Red Craft. тази вечер. конспиративните теории в Райткрафт. Сладки сънища. Ако може да заспите повече. За нас не знам.